Perché hi havíeu com varietat, sembla. Ahí sí, com a varietat. El blanc era de Mausac. El Mausac blanc i el Mausac rose. I a pell, de lo russe, n'hi havia en quantitat. El Jurançon, que hi havia, el Valderiès, que s'hi havia encore. De Grand Noir. Havien de vinyos, vellos, que menaven aquí a una vegina, i hi havia totes les qualitats mesclades. Faria un vi terrible, era bo aquell vi, perquè hi havia de vellos qualitats, aquí a Cotum Melanzat. Faria un vi, hi havia de peiros, faria un vi millor que d'altres. Melo blanc, a color de Mausac, així. A pell, la Muscadelo, hi havia la Muscadelo, que era pis avoriu, se ramassava abans. Sí que no, el Mausac era el vi blanc. Havia un paio d'altres. A pell de set, de qualitats aquí que se... De Saïbels. Saïbels, de qualitat de híbrid, voilà. Que a pell vos refugiar-ho dir el comerç, perquè a cop per la qualitat del vi de Gallà que anava pas. Però hi havia de qualitats aquí que facció de quantitat, facció de vi, facció pla, pla de raisins, a cop. Però reconeixer-ho que a cop era pas bo per la qualitat del vi de Gallà, de híbrid. L'entens a cop, Mercès, fort, que n'hi havia. I se vendió com l'altre, però a pell a cosuet, en jardí de plantar.